Dziękujemy i tak kończymy lipiec 2018 na scenie teatralnej Trójki. Zapraszamy na sierpniowe premiery, a ja, Barbara Marcinik, spotkam się z Państwem ponownie po 21. Do usłyszenia z Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, gdzie właśnie jestem w trzecim dniu 22. Festiwalu Szekspirowskiego. To program Trzeci Polskiego Radia. Niedzielę, 29 lipca, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. A w nim ostrzeżenie IMGW przed burzami i upałami. Najnowszy bilans tragicznych pożarów w Grecji i o koncercie powstańczych piosenek, który już jutro w Trójce. IMGW ostrzega przed burzami, zgradem i upałami. Burzom może towarzyszyć silny wiatr w porywach do 80 km na godzinę. Tej nocy zagrzmi na Pomorzu, Mazowszu, w Warmińsko-Mazurskim, Kujawsko-Pomorskim i Łódzkim. Jutro także w Wielkopolsce i na Górnym i Dolnym Śląsku. Ostrzeżenia przed upałami dotyczą większości terytorium Polski. Wysokie temperatury będą się utrzymywać przez najbliższe kilka dni, mówi synoptyk IMGW Grażyna Dąbrowska. Wygląda na to, że upały potrwają jeszcze przynajmniej do piątku w przyszłym tygodniu. Może do czwartku w przyszłym tygodniu. Piątek już troszeczkę będzie łagodniej. IMGW prognozuje, że w środku tygodnia termometry mogą pokazywać 32-33 stopnie. 91 ofiar to nowy, tragiczny bilans pożarów, które w poniedziałek wybuchły w Attyce w Grecji. Dane podała grecka Straż Pożarna. Po raz pierwszy podano też liczbę zaginionych. To w tej chwili 25 osób. Tymczasem region, który trawiły pożary, teraz zmaga się ze skutkami gwałtownych ulew. Zalane zostały drogi i budynki. Straż Pożarna już otrzymała 300 telefonów o pomoc. Kilkanaście osób zostało uwięzionych w swoich samochodach. Deszcz był tak gwałtowny, że w kilkanaście minut zalewał tarasy, podwórza i ulice. Sporo samochodów znalazło się pod wodą. W wielu miejscach pojawiły się problemy z dostawą prądu. Na jednej ze stacji metra na kwadrans zgasły światła. Inna stacja Panormu została zamknięta, bo zalane zostały platformy. To w tamtej okolicy były też spore problemy komunikacyjne. Przed jednym ze szpitali woda sięgała pacjentom do piersi. Pływali, żeby dostać się do budynku. Najwięcej zgłoszeń o pomoc Straż Pożarna odebrała w zachodniej Attyce i centrum Aten. Po raz drugi w tym tygodniu przez miasto przeszedł ulewny deszcz. To nietypowe dla tej pory roku. Lokalne władze natychmiast zaapelowały do mieszkańców o ostrożność. Zaledwie tydzień temu, w poniedziałek, w pożarze, który wybuchł w Attyce, życie straciło co najmniej 88 osób. Greckie władze są oskarżane o brak odpowiednich informacji, co pozwoliłoby ograniczyć rozmiary tragedii. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Przejezdna jest już autostrada 1 w miejscowości Sarnówka koło Włocławka. Południe zdarzyło się tam 6 samochodów osobowych, jednak jeszcze przez pewien czas ruch w kierunku Łodzi będzie odbywał się jednym pasem. W wypadku ranne zostały 2 osoby, na miejscu pracowało 6 zastępów Straży Pożarnej. Już jutro w ogrodach przy Trójce spotkamy się, aby śpiewać piosenki powstańcze. O 18:00 rozpocznie się koncert Alert przed godziną W, dedykowany powstańcom i harcerzom. To pieśni przekazywane z pokolenia na pokolenie, mówi Maja Baczyńska, autorka dokumentu Miła Padni wnuczka Teresy Lewtak-Statler. Jak podkreśla, śpiewania pieśni powstańczych uczyła ją babcia. Pamiętam doskonale, jak mnie uczyła po Pałacyku Michla. Śpiewaliśmy je razem całą rodziną. Robiliśmy zachórki. Czasami patrzę z taką lekką, pozytywną zazdrością na osoby starsze, że mają taką pamięć do tylu zwrotek, bo my to prawda drukujemy sobie dzisiaj nuty, teksty, a oni wtedy to wszystko śpiewali z głowy. Może dlatego też, że jak śpiewamy po prostu o naszych emocjach, o tym, co się dzieje, to może też jest jakoś łatwiej. Bronią cię chcę od parasola, choć na tygrysy mają wizy. Zobacz, jaki fajny chłopaki. Zawsze co roku. Po całą rodziną zaraz palą tacy mali, duzi, o już i cała rodzina. Człowiek czuje tą potrzebę, bo jest potrzeba serca, chociaż tutaj co usiąść sobie, pośpiewać ze wszystkimi, to odżywa ten duch. To jest ta po prostu pamięć dla tych, co polegli. Wstęp na wspólne śpiewanie jest wolny. To był serwis Trójki. Teraz czas na sport. W studiu Tomasz Gorazdowski. No to na początek piłka nożna dla odmiany. Wygrywali dziś faworyci, choć w meczu Górnika Zabrze z Wisłą Płock więcej szans dawano Górnikowi, a był remis 1-1. Trener Górnika Marcin Brosz. Do 70 minuty mieliśmy trudno wejść na nasze takie obroty, bym powiedział. Natomiast te ostatnie 20 minut to już była taka wymiana ciosów, gdzie uczestniczyliśmy zarówno my, jak i Wisła, i różnie ten mecz mógł się zakończyć. Lech Poznań pokonał u siebie Krakowie 2-0, a Jagiellonia Białystok też 2-0 wygrała w Gdyni z Arką. Walczą żużlowcy. GKM Grudziądz pokonał Getwell Toruń 49-41, a Azoty Unia Tarnów przegrała ze Stalą Gorzów 38-52. Natomiast Sparta Wrocław jedzie z Włókniarzem i prowadzi na razie, podobnie jak Unia Leszno z Falubazem. Teraz kolarstwo. Tour de France zakończony. Brytyjczyk Geraint Thomas z grupy Sky wygrał tegoroczną edycję. Wyprzedził Holendra Toma Dumoulina oraz kolegę klubowego Chrisa Froome'a. Polacy bez wielkiego wyniku, ale widoczni byli w peletonie, dobrze wykonali swoją pracę. Rafał Majka najwyżej sklasyfikowany na 19 pozycji, mówi były kolarz Dariusz Baranowski. Wyścig bardzo ładny. Mi osobiście się podobała ta walka w górach, walka sprinterów. To też przecież są pasjonujące odcinki. Także tak jak czekaliśmy na wielką pętlę, myślę te emocje były. Myślę, że kibice też mogą być zadowoleni. W klasyfikacji generalnej są oczywiście kolarzy, na których liczyliśmy, na których wszyscy stawiali. Tour de France to jest taki wyścig, gdzie wygrywają kolarze, którzy nie tracą nigdzie. Aby wygrać 3-tygodniowy tour, trzeba cały czas jechać równo, nie mieć dnia słabości, nie mieć kraks, nie mieć w nieodpowiednim momencie defektu, bo to po prostu eliminuje. Geraint Thomas był w fenomenalnej formie, wygrał dwa etapy alpejskie w pięknym stylu. Bardzo dobra jazda podczas czasówki. Myślę, że Thomas pokazał, że był w tegorocznym Tour de France najsilniejszym kolarzem, najmocniejszym. I o wyścigach już do końca. Estończyk Oytanak z zespołu Toyota Racing Gazu wygrał Rajd Finlandii, 8. rundę samochodowych Mistrzostw Świata. Drugie miejsce zajął Mats Osberg, a 3. Jari Matti Latvala. Thierry Neuville zajął w imprezie 9. pozycję. Nadal jest liderem cyklu jedyny Polak. Łukasz Pieniążek nie dojechał do mety. Broniący tytułu Brytyjczyk Lewis Hamilton z zespołu Mercedes GP wygrał Grand Prix Węgier na torze Hungaroring. To 12. runda Mistrzostw Świata Formuły 1. Nie było wielkich niespodzianek. Na drugim miejscu przyjechał zawodnik Ferrari Niemiec Sebastian Vettel, a na trzeci był Finn Kimi Räikkönen. Jutro najwięcej słońca na zachodzie, gdzieniegdzie przelotne opady deszczu, także burze, lokalnie z gradem. W Gdańsku termometry pokażą 26 stopni, w Koszalinie 27, w Rzeszowie i Katowicach 28, w Lublinie i Białymstoku 30, w Poznaniu i Szczecinie 31, w Warszawie 32 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Paul McCartney. Freshen Up. 3 grudnia Tauron Arena Kraków. Bilety na livenation.pl. Patroni, co jest grane 24, Stroer oraz program trzeci Polskiego Radia. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tren Fortinbrasa. Teraz, kiedy zostaliśmy sami, możemy porozmawiać, książę, jak mężczyzna z mężczyzną, chociaż leżysz na schodach i widzisz tyle, co martwa mrówka, to znaczy czarne słońce o złamanych promieniach. Nigdy nie mogłem myśleć o twoich dłoniach bez uśmiechu i teraz, kiedy leżą na kamieniu jak strącone gniazda, są tak samo bezbronne jak przedtem. To jest właśnie koniec. Ręce leżą osobno, szpada leży osobno, osobno głowa i nogi rycerza w miękkich pantoflach. Pogrzeb będziesz żołnierski, chociaż nie byłeś żołnierzem. Jest to jedyny rytuał, na którym trochę się znam. Nie będzie gromnic i śpiewu, będą ląty i huk, kir wleczony po bruku, hełmy, podkute buty, konie artyleryjskie, werbel, werbel. Wiem, nic pięknego. To będą moje manewry przed objęciem władzy. Trzeba wziąć miasto za gardło i wstrząsnąć nim trochę. Tak czy owak musiałeś zginąć, Hamlecie. Nie byłeś do życia, wierzyłeś w kryształowe pojęcia, a nie glinę ludzką. Żyłeś ciągłymi skurczami, jak we śnie łowiłeś chimery, łapczywie gryzłeś powietrze i natychmiast wymiotowałeś. Nie umiałeś żadnej ludzkiej rzeczy, nawet oddychać nie umiałeś. Teraz masz spokój, Hamlecie. Zrobiłeś, co do ciebie należało i masz spokój. Reszta nie jest milczeniem, ale należy do mnie. Wybrałeś część łatwiejszą. Efektowny sztych, lecz czymż jest śmierć bohaterska wobec wiecznego czuwania z zimnym jabłkiem w dłoni, na wysokim krześle, z widokiem na morowisko i tarczę segara. Żegnaj, książę. Czeka na mnie projekt kanalizacji, dekret w sprawie prostytutek i żebraków. Muszę także obmyśleć lepszy system więzień, gdyż jak zauważyłeś słusznie, Dania jest więzieniem. Odchodzę do moich spraw. Dziś w nocy urodzi się gwiazda Hamlet. Nigdy się nie spotkamy. To, co po mnie zostanie, nie będzie przedmiotem tragedii. Ani nam witać się, ani żegnać, żyjemy na archipelagach, a ta woda, te słowa, cóż mogą, książę. Magazyn bardzo kulturalny. Zbigniew Herbert zmarł 28 lipca 1998 roku. Przypominaliśmy to już przed naszą premierą na scenie teatralnej Trójki godzinę temu. No i trudno znaleźć mocniejszy akcent wspólny dla Herberta i Szekspira. To właśnie Tren Fortinbrasa z tomu Studium Przedmiotu. Nagrania głosu poety dokonała Roma Bobrowska z Radia Kraków w maju 98 roku. A my witamy ponownie z Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, precyzyjnie z dziedzińca tego teatru. Zaryzykowaliśmy plener, mimo że była burza, w trzeci wieczór 22 Festiwalu Szekspirowskiego. Poprosiłam dwóch reżyserów, by zechcieli ten wieczór spędzić z nami. Są to Piotr Kruszczyński, dyrektor Teatru Nowego w Poznaniu. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór, Piotrze. I Adam Nalepa, reżyser związany nade wszystko z teatrem Boto w Sopocie. Dobry wieczór. Panowie są jurorami nurtu ofowego na tym festiwalu, a towarzyszy nam od lat krytyk teatralny, selekcjoner, jakkolwiek by to zabrzmiało po Mistrzostwach Świata, selekcjoner spektakli startujących w konkursie, którego to konkursu zwieńczeniem jest nagroda Złoty Jorik. Łukasz Drewniak. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór. Jest jeszcze jeden mocny akcent szekspirowsko-herbertowski, czyli właśnie burza. Burza, która, jak wspominałam, przetoczyła się nad Gdańskiem. Proszę panów, zazwyczaj koncentrujemy się na głównym nurcie rozmaitych festiwali. Tymczasem Szekspirow, niczym stary dobry Fringe w Edynburgu, odgrywa tutaj w Gdańsku bardzo ważną rolę. Zadaję pierwsze pytanie. Czym zatem jest ów off na festiwalu szekspirowskim? Możemy bardziej uogólnić, ale takie podpytanie jest następujące. Jakie argumenty merytoryczne przekonały panów do tego, by przyjąć zaproszenie do jury festiwalu, oczywiście do rozmowy o sensie offu, o istocie tego nurtu zapraszamy pana Łukasza, który naobserwował się już różnych spektakli w swoim życiu. Proszę bardzo, może Piotr Kruszczyński, słyszałeś o pytanie? Tak? Staram się tutaj w tym zgiełku naszego wspaniałego plenerowego studia dotrzeć moimi wielkimi kłapouchami do twoich słów. Baszko, i chyba udało mi się. Chodzi o to, że zazwyczaj w tej naszej teatralnej polskiej tradycji off znaczył awangardę, prawda? To znaczy wyznaczał pewne kierunki, które nie przychodziły w ogóle do głowy tak zwanym repom, czyli twórcom teatrów repertuarowych. Tak się ich kiedyś nazywało. Ofy i repy. I mam wrażenie, że taką funkcję właściwie taki program powinien spełniać. To znaczy powinien opowiadać rzeczy w formie takiej, która nie przyśniłaby się nawet Krzysztofowi Garbaczewskiemu. A okazuje się, że niekoniecznie tak na tym festiwalu jest. Jesteśmy po kilku zaledwie prezentacjach. Trzech, tak, czyli po 1/4 tego, co zaplanowano. Za chwilę będziemy po 1/3, bo zobaczymy 4 prezentację po naszym spotkaniu. No i nie wiem, Adam, no nie możemy chyba za dużo jako jurorzy zdradzać z naszych gustów, no bo to zwłaszcza po tak krótkim... Na tym etapie nie ma żadnych obaw, Piotrze. Po tak krótkim okresie oglądania, ale no nie zawsze jest awangardowo w tym Ofie, prawda? Tak. Są to bardzo różne spektakle też. Prawda, właśnie widzieliśmy spektakl trochę teatr tańca, monodramy, prawda, które mamy w programie i też ciężko jest te spektakle porównać. Z Agatą Dudą-Gracz w aucie właśnie rozmawiałem. Jest też, także w zespole jurorskim. Tak. Czym jest off? Właściwie jak zdefiniować off i jak ocenić te spektakle i czy to nie jest porównywalne też do tych dużych spektakli, z czym wychodzimy z tego teatru? Znaczy, jesteśmy usatysfakcjonowani, czy to jest teatr tańca? Nie wiem, Piotr, jak... oczywiście każdy z nas ma swoje własne wyobrażenia o teatrze, swoje własne... jestem ciekawy, jak za chwilę będziemy oceniali tych 12 spektakli. No, zastrzegał. Tak, bo trzeba dodać jeszcze, przepraszam, tylko, proszę, że myśmy jeszcze w ogóle się nie konsultowali. To znaczy uznaliśmy, że za mało dotąd widzieliśmy, żeby jakieś wielkie narady robić i obrady. Także w tej chwili, patrząc sobie prosto w oczy z Adamem Nalepą, tak możemy tylko się domyślać, co tam się kryje w naszych czaszkach i w naszych sercach też. No, cośmy poczuli na tych trzech, podczas tych trzech prezentacji. Ja tylko przypomnę, co zastrzegał ten, który kieruje OFF-em tutaj w Gdańsku, aktor Krzysztof Grabowski, że to są nade wszystko spektakle profesjonalne, że to OFF nie oznacza, że to jakieś szkółki przyjeżdżają, że ktoś sobie próbuje, no przyjeżdżają na własny koszt, ale na odpowiedzialność jednak Krzysztofa Grabowskiego. A więc no, mamy do czynienia z profesjonalnym teatrem w całej rozciągłości. No, można tylko założyć, że są one skromniejsze w formie, przez to, że no, może nie stać ich na to, żeby wystawić gigantyczny spektakl trzyaktowy i tak dalej. Co pan sądzi, panie Łukaszu? Pan jest tutaj w naszym gronie jedynym krytykiem teatralnym, więc powinniśmy stosuje bardzo prostą zasadę dotyczącą oglądania OFF-u, bo najczęściej OFF to jest to, co się nie zmieściło do głównego programu z przyczyn merytorycznych albo finansowych i musi funkcjonować na obrzeżach, na innych warunkach. Tak naprawdę w tej chwili nie ma chyba jasnych podziałów dotyczących biografii twórców, dotyczących warsztatu, wykształcenia, nawet czasem metod twórczych. Większość OFF-owych technik została zasana przez teatry repertuarowe z chwilą, kiedy weszło 10-15 lat temu do teatru młode pokolenie reżyserów i oni odmienili teatr repertuarowy, który przestał być tym repem, o którym mówił dyrektor Kruszczyński. Czyli oni przejęli tę pałeczkę. Tak, więc w tej chwili OFF jakby próbuje powrócić do pewnego dawnego języka, a jednocześnie znaleźć swój repertuar. I ten proces trwa od kilku dobrych lat i myślę, że ta obfitość produkcji szekspirowskich na naszym festiwalu bierze się także z tego, że artyści niezależni, tak ich nazwijmy umownie, próbują się włączyć tymi swoimi realizacjami do jakiejś większej debaty, która się toczy na temat wystawiania klasyki, na temat rozumienia Szekspira, używania Szekspira do współczesności. Jeśli oni także traktują Szekspira jako taką wspólną platformę rozmowy, jaki powinien być współczesny teatr i jak rozgryzać tekst klasyczny, to znaczy są częścią tego samego ruchu, tylko że może pracują za mniejsze pieniądze, może mają mniejsze obsady, scenografie nie są tak rozbuchane i nie dysponują aż takimi efektami technicznymi, więc to nie jest przeskok estetyczny, nie jest przeskok formalny, jakościowy, jeśli chodzi o robotę ludzi. To raczej chyba chodzi o skalę przedsięwzięcia po prostu, ale naprawdę dostrzegam tą chęć skomunikowania się ze strony OFU, bo jeszcze parę lat temu było tak, że to był zupełnie oddzielny obiekt. Nie było przepływu idei czy rozmowy między nurt mainstreamem a tymi, którzy funkcjonowali na obrzeżach. Ja powiedziałam, że nie zaprasza się szkółek tutaj do Gdańska, ale zaprasza się prawdziwe szkoły. Oczywiście jest szkoły teatralne z Polski, ale mogliśmy byli zobaczyć, no można powiedzieć, taki wzorzec wystawiania Szekspira tradycyjnego, bo w języku angielskim, czyli starym, nieprzetłumaczonego Szekspira, to był spektakl pokazywany właśnie u Adasia w Boto, spektakl dwóch panów z Werony, z Royal Academy of Dramatic Art z Wielkiej Brytanii. No i mieliśmy taką szansę porównać, jak w taki klasyczny sposób realizuje się Szekspira w tym języku, w jakim on powstał, bez żadnych modyfikacji w postaci tłumaczenia, to zawsze podkreślamy. To profesor zwraca naszą uwagę, profesor Jerzy Limon, dyrektor tego festiwalu, że my mamy o wiele lepiej, bo mamy strasznie dużo tych Szekspirów w przeciwieństwie do tego jedynego klasycznego Wielkiej Brytanii. Podałam ten przykład, no bo to rzeczywiście jest taki absolutny wyjątek. My zazwyczaj już bardzo przyzwyczailiśmy się do tego na festiwalu, że tym Szekspirem się w jakimś sensie manipuluje. Jego się na różne sposoby odmienia i zmienia, no, żeby nie było nudno, jak rozumiem, i żeby rozwijał się nasz teatr. To no, przede wszystkim, żeby tego Szekspira jakoś współczesnym Polakom też podawać w taki sposób, żeby był znaczący, myślę. O to chodzi chyba reżyserom, którzy w tym roku reprezentują Polskę w tym nurcie. Zresztą tu mam taką bardzo ciekawą refleksję, będąc obserwatorem tego festiwalu od samego początku, czyli od 22 lat chyba już. Muszę stwierdzić, że na początku przyjeżdżało się tu po to, żeby zobaczyć tę europejską awangardę w wystawianiu Szekspira, przy której Polska wyglądała bardzo tradycyjnie, polskie propozycje wyglądały dość tradycyjnie. Nagle proporcje się zaczęły odwracać i w tej chwili można powiedzieć, że od tych zagranicznych produkcji oczekujemy nieco więcej, ponieważ jesteśmy bardziej otwarci jako środowisko teatralne w Polsce na reżyserskie interpretacje. I mnie przynajmniej tak ten festiwal historycznie, jakby w perspektywie historycznej się objawia. No i przede wszystkim Europa, a mówił Piotr Pruszczyński, Europa teraz ustępuje trochę miejsca tym krainom odległym, bo profesor stawia na egzotykę, czyli w tym roku mamy i Iran, i Argentynę, więc no, wkracza świat. Powinnam teraz zadać pytanie, który może nam troszkę skomplikować życie, bo na nie pewnie potrzebowalibyśmy na odpowiedź na to pytanie wielu godzin. Mianowicie, jak można opowiadać współczesny świat za pomocą sztuk sprzed 400 lat? No tutaj mieliśmy już parę przykładów, bardzo różnych, i to też chyba jest pewną zaletą tego festiwalu, że z ogromnie różnymi stylistykami spotykamy się. Schodzę teraz z tego gruntu ofowego, żeby poszerzyć temat tego wydania magazynu. No mieliśmy Romeo i Julię w wersji musicalowej o konflikcie pokoleń i o zagrożeniach ze strony wirtualnego świata, zacieraniu się granic między realem a tym, co wirtualne. Mieliśmy, i o tym porozmawiamy w drugiej części wydania, ale teraz już wymieniam spektakl Marcina Libera, zrealizowany ze studentami Akademii Sztuk Teatralnych z Krakowa, Gwałt na Lukrecji, o przemocy. Spektakl oskarżający Szekspira, i to, jak mówię, rozwiniemy w drugiej części wydania. No i mieliśmy Sen nocy letniej naszej reżyserki, talentu Trójki w kategorii teatr, Eweliny Marciniak, przywieziony z Freiburga, po niemiecku niestety on był, Sen nocy letniej. Adam ma nad nami przewagę, bo zna ten język doskonale. Były napisy. No, tak, wszyscy znają oczywiście Sen nocy letniej, ale mimo wszystko... Były napisy, chociaż nie zawsze się zgadzały z akcją sceniczną. No to może Adamie, teraz ty, troszkę zdominowany przez nas. Bardzo mi się podobał. Zresztą nie jest w konkursie, więc chyba możemy prawda rozmawiać o tym. Dawno nie widziałem Snu nocy letniej, która by mnie... tak rozemocjonowała. Znaczy jakaś piękna praca Eweliny z aktorami. Widać było, ile trudu ile trudu kosztowała ta praca. Zresztą zabawa także z Szekspirem, może nie każdy potrafił to tutaj odczytać na tłumaczeniach, ale prawda, jej styl i piękny spektakl i z drugiej strony i nagość w tym spektaklu, która jest znakiem rozpoznawczym Eweliny, która tutaj świetnie funkcjonowała właśnie w tym lesie, w tych namiętnościach, więc ja jestem wielkim fanem. Nie przypominam sobie zresztą w Niemczech, nawet w Niemczech takiego odczytania Snu nocy letniej. No dobrze, oddaję teraz głos Łukaszowi Drzewniakowi. Ja wolałabym się nie wypowiadać, bo jednak tekst, domyślam się, nie był w pełni szekspirowski, tylko troszkę zmodyfikowany. Tak, ale chyba to nie jest istotne, bo... No, ważne jest też chyba. Nie, myślę, że to jest ważniejsze coś innego, bo chyba był to pierwszy za mojej pamięci, także Sen nocy letniej, który można by nazwać koszmarem Hermii. Że najważniejsza jest tutaj Hermia, czyli dziewczyna, która przechodzi inicjację seksualną i po nocy traci chłopaka. Lysander lub Demetriusz, zawsze mi się mylą, znika nagle i wszystko, co jest światem fantastycznym u Szekspira, wszystko, co jest tymi miłosnymi gonitwami po lesie ateńskim, jest właściwie jej lękiem, jej przerażeniem, czym jest dorosłość, czym jest miłość, czym jest cielesność, czym jest kobieta w związku podległości miłosnej. I cały świat Tytanii, świat Oberona, połączony ze światem Tezeusza i Hipolity jest jakimś takim jednocześnie wyzwoleniem i opresywną rzeczywistością, przez którą musi przejść Hermia. Więc zasługą Eweliny Marciniak jest to, że skoncentrowała się na jednej bohaterce, ujrzała jej historię, zwykle w tej gmatwaninie ośmiu rąk i nóg, które mają ci kochankowie szekspirowscy wędrujący po lesie ateńskim. To spektakl, tak jak pan Adam powiedział, rzeczywiście bardzo odważny od strony cielesnej, bo Ewelina Marciniak przyzwyczaiła nas do tego, że i aktorzy w pewnym momencie muszą być nadzy. I ta nagość znaczy coś innego niż nagość hibisowska czy nagość teatru ery młodych brutalistów, nowych brutalistów. To jest Sary Kane. To jest inna nagość. To jest nagość, w której transgresja zupełnie na czymś innym polega. Teraz tak unikam nazwania tego, bo to jest obraz i to jest stan, kondycja aktora na scenie, która siedzi w nas mocno i którą musimy dopiero zdefiniować, czy rzeczywiście to jest takie orgiastyczne zachwycenie ciałem i wolnością. Chyba nie do końca, raczej takie przyglądanie się sobie przez aktorów i publiczności, która patrzy na swoją nagość przez nagość aktorów, co z nią można zrobić, jakim rodzajem kostiumu ona jest, jaką skórą, którą nakładamy albo odkrywamy w sobie. Więc ten spektakl jakby od tej strony mnie zachwycił. Trochę nie rozumiem wątku rzemieślników. Czyli tego teatru w teatrze. Tego teatru w teatrze. Myślę, że on nie był tak nośny jak właśnie wątek feministyczny i motyw Hermii w tym przedstawieniu, ale on wpisuje się w taką opowieść Eweliny Marciniak, którą prowadzi od kilku przedstawień, na przykład w Bziku, czyli Last Minute, kiedy aktorzy zaczynają zadawać pytania, co my właściwie gramy, czym jest ta rzeczywistość, którą budujemy, czy to jest świat reprodukowania przemocy, bo opowiadamy o przemocy, czy pokazywanie ofiar jest ratowaniem tych ofiar, upominaniem się o nie, czy może po prostu kolejnym aktem niszczenia, dręczenia ich, tylko już w postaci artystycznej, więc to jakieś wątpliwości, do czego służy teatr, jak go robić, są w tym spektaklu ważne, ale nie wiem, czy do końca wybrzmiewają. Po dwóch godzinach Ewelina Marciniak zaprosiła nas na przerwę, opadła kurtyna, a tymczasem wszystkim się wydawało, że powiedziałaś wszystko, że nawet to przedstawienie ateńskich rzemieślników już zostało gdzieś wpisane w finałową orgię, w taką fenomenalną scenę plątaniny nagich ciał i futrzanego gadżetu, który się między nimi przewijał. I potem po przerwie była odegrana rzeczywiście sztuka o piramidzie Tyzbę. Ja tutaj nie zauważyłem przewrotki, nie zauważyłem takiego granatu, który rozsadza wszystko, co było do tej pory. I tak mi się wydawało, czy ona rzeczywiście nie przesadziła w tym momencie, że nie pociągnęła dalej tej historii, gdy tymczasem wszystko to, co się zamyka w pięknym tańcu w finale pierwszej części, takim jakiejś goryczy rozpoznania Hermii i jej rówieśników po tej ateńskiej nocy, czy to już nie zostało dopowiedziane do końca. Oczywiście spektakl przepiękny plastycznie. Ten las ateński jest właściwie jeziorem, po którym pływają muszle, jak z obrazu Botticellego, w których rodzi się Wenus, i to jest oczywiście Tytania. to jest takie malarstwo zmaterializowane na scenie, jak zwykle u Eweliny Marciniak. Także dla mnie jest to popękane arcydzieło i te pęknięcia są frapujące, ale jednak są. Mm-hmm. Bardzo dziękuję. Teraz Piotr Kruszczyński, a ja powracam do pytania o to, jak opowiadać świat za pomocą sztuk Szekspira, pomocy tak Szekspira. Tak opowiadać spektakle jak Łukasz Drewniak, bo ja ponownie byłem na tym przedstawieniu, jak mówiłeś, Łukasz, to wspaniale to wszystko opisałeś. Zdzwonimy się później, Piotrze. Bardzo się cieszę, mam twój numer telefonu, mam nadzieję, że ty mojego też nie wykasowałeś jeszcze. I chciałem podkreślić to, że ta praca Katarzyny Borkowskiej, bo absolutnie mnie też uwiódł ten spektakl i praca Katarzyny Borkowskiej polegająca na tym znalezieniu tego nawiązania w renesansowym malarstwie, absolutnie fantastyczna. I z wielką frajdą oglądałem niemieckich aktorów, którzy widać, że z ogromnym oddaniem i zaufaniem poświęcili się tej pracy. To rzeczywiście wspaniałe mieć takie media do przekazywania Ale wracam do mojego pytania, bardzo panu przepraszam. Rzeczy. A mogę jeszcze do Herberta tylko nawiązać, proszę. Bo tam takie ładne określenie padło, że Herbert brzydził się tak zwanym self-pity artysty. Ja mam wrażenie, że w tej drugiej części jest jakieś self-pity Eweliny Marciniak i może ta druga część z tego powodu nie do końca gra w tym przedstawieniu. To tak na marginesie, ale pierwsza świetna. Adam otwiera usta. Ale nie odpowiedziałeś na moje pytanie, więc... Bo to trudne, muszę pomyśleć jeszcze chwilę, dlatego wolę o koleżance. Ja mam odpowiedź, masz raptem... można się wyrwać to bardzo proszę, ale mam jeszcze 8 minut na tę część. Tak, błyskawicznie tylko powiem, bo to pytanie o współczesność Szekspira jest jak najbardziej zasadne, bo już nawet Kot w swojej słynnej książce lata temu to definiował i myślę, że ta współczesność pewnym rodzajem pułapki, bo myśmy długie lata myśleli, że współczesność Szekspira to jest to, co my z naszych czasów rozpoznajemy w jego dramacie, a tymczasem to pokolenie artystów, które przyszło teraz i stawia go dzisiaj, dopasowuje Szekspira do naszej rozlazłej, albo spiętej, albo szybkiej rzeczywistości. I to jest zupełnie inny ruch, inny rodzaj montażu, myślenia się w ten tekst. Jakby my bierzemy kawałki zamiast szukać Szekspira, zamiast szukać siebie w Szekspirze. I ten ruch, myślę, że determinuje wiele strategii artystycznych w tym momencie. Fantastycznie. To był Łukasz Drewniak, teraz szybciutko do Adama, bo podnosił łapkę. Bo chciałem dodać, że zastanawiam się oczywiście, ale jest to piękna rama, którą Ewelina... Wracasz do Eweliny Marciniak. Tak. No to trochę bałagan, no ale dobrze. Ale zaczęliśmy i właściwie jesteśmy tutaj rozemocjonowani. Ja w tym czasie poproszę o kartkę z pytaniem, ja przeczytam. Zaczyna przecież pukiem, który jest jej alter ego i kończy tą historię, którą opowiedziałam w pierwszej części, sprowadza znowu na scenę teatru. Więc dlatego uważam, że ten koniec jest bardzo konsekwentny. Ja nie wiem, czy pierwsza na scenę nie wtoczyła się Helena jednak. Nie, unosząc nogi, to był Puk nogami, z książką. Tak? Z książką reżyser. Tak. No dobrze, to był aneks do rozmowy na temat Eweliny Marciniak. Wracając do tego pytania, jak opowiadać współczesny świat dziełami sprzed 400 lat, no opowiadać go tak, jak Ewelina Marciniak właśnie opowiadał. No dobrze, tak, tak. Znaczy na przykładzie innych, może tytułów Szekspira, mamy ich tutaj parę. Tak. Tragedia szkocka, do wyboru Hamlet, którego dzisiaj oglądaliśmy w wersji skomentowanej przez Pieśń Kozła, czyli właściwie opera, można powiedzieć. Niestety tego spektaklu nie oglądałem. Olbrzymia to jest, wiem, że ujma dla mnie. Postaram się kiedyś może nadrobić. Widzieliśmy tutaj na razie próbę zmierzenia się z Macbethem, próbę zmierzenia się z, przypomnijcie mi proszę, dwoma panami z Werony. Tak, mówiliśmy o tym. Z królem Lirem w sposób bardzo, powiedziałbym, taki właśnie taneczno-ruchowy, a może mało werbalny. I z tego nie wynika żadna jednoznaczna odpowiedź. To ja myślę, że to są tak zróżnicowane formy, o czym Adam wspominał, że trudno na podstawie tego festiwalu w tej chwili już definiować jakąś metodę interpretacyjną. A czy da się opowiedzieć ten nasz świat? No ale no pewnie, że tak. No przecież to jest truizm jakiś. No są utwory tak pojemne, że w miarę bystra i pełna wrażliwości na niedole ludzkie obecnego wieku głowa reżyserska no, pewnie wykoncypuje z tego współczesną historię i bardzo liczę na to, że oprócz Eweliny Marciniak jeszcze parę takich głów z tymi dramatami na tym festiwalu skutecznie się zmierzy. No to bardzo proszę, zapowiedzmy, że na przykład 2 sierpnia o 16 godzinie będzie można zobaczyć Miarkę za miarkę. Oczywiście z Czech. Nie wiem dlaczego. Oczywiście Jan Klata zrealizował w Czechach. Nasz Jan Klata zrealizował w Czechach, chyba w Pradze, tak? Miarkę nie, za miarkę. W Pradze. I my mamy dla Państwa, i to jest komunikat dla Natalii, która dyżuruje w Warszawie, mamy 2 podwójne zaproszenia. To jest wielka szansa, proszę Państwa. Proszę zatelefonować pod 7 trójek i zapisać się na miarkę za miarkę. Sen nocy letniej znów zobaczymy w kompletnie innej wersji, bo plenerowej, 3 sierpnia o godzinie 14. Jeżeli nie będzie padało, to pan Parr poprowadzi całą tę ekipę, wymienialiśmy bohaterów snu nocy letniej, poprowadzi przez, nie wiem, ulicę Gdańska, no zobaczymy. I też mamy 2 podwójne zaproszenia. Zapewniam Państwa, że ten plenerowy teatr Para z Wielkiej Brytanii jest fascynujący, to jest piękna przygoda. Proszę telefonować do Natalii. Ona wszystko wie, więc gdy Państwo nie pamiętali, co dzisiaj proponujemy, to ona wszystko dopowie. No i 5 sierpnia Macbeth, też ten tytuł już pojawił się i będzie to Macbeth bardzo szczególny, bo w języku, jakim posługują się ludzie na wyspie Sardynia, też mamy 2 podwójne zaproszenia na 5 sierpnia. Świetne, naprawdę spektakle, jak domyślam się. Tak więc proszę dzwonić pod 7 trójek do Natalii Grzeszczyk. Bo to jeszcze cały tydzień, myśmy dopiero zaczęli przecież. Tak, to jest wspaniale. 3 dzień, a trwa festiwal, jak to profesor zawsze podkreśla, 10 dni. I zakończymy w przyszłą niedzielę. Jeszcze dowiemy się, kto otrzyma tego złotego Jorika. My pozostaniemy teraz z panem Łukaszem do prawie 22:00 sam na sam. I z Państwem naturalnie, bo panowie wybierają się już na ten ofowy spektakl, który muszą... Tak, mamy obowiązek zdążyć. Aha, ten sen nocy letniej wędrowny to właśnie w ofie i będzie też chyba oceniany przez panów, państwa jurorów. Przypominamy Agatę Dudę-Gracz, Piotra Kruszczyńskiego i Adama Nelepę. I teraz będzie takie maleńkie intermedium tematyczne, bo zupełnie nie a propos. W jednym zdaniu Piotr Kruszczyński zapowie, pamiętajmy o Osieckiej. Ach tak, no dlaczego zostaje zaraz po Szekspirze, zostaje jeszcze w Trójmieście wspaniałym. No nie bez przyjemności. No tak, no dlatego, że 5, proszę Państwa, sierpnia kończy się festiwal szekspirowski, a 6 sierpnia zaczyna się drugi etap festiwalu Pamiętajmy o Osieckiej w Sopocie, w Teatrze Atelier, jak mówi Magda Smalara, najpiękniej położonym teatrze w Polsce, niczego nie ujmując teatrowi szekspirowskiemu, gdańskiemu i innym teatrom Trójmiasta. Rzeczywiście, proszę Państwa, bezpośrednio na plaży w Teatrze Atelier co wieczór od poniedziałku 6 do niedzieli 12 koncerty finałowe finalistów konkursu Pamiętajmy Osieckiej, który w tym roku organizuje Teatr Nowy w Poznaniu wraz z Teatrem Atelier w Sopocie i Trójką Radiową. Mówił dyrektor Teatru Nowego w Poznaniu Piotr Kruszczyński. Długie zdanie, ale się zmieściłem. Dobra wiadomość. Kto kocha w nocy pracować, na przykład Piotr Kruszczyński, to Trójka pod Księżycem będzie właśnie z czwartku na piątek w czasie trwania Pamiętajmy o Osieckiej. Bardzo dziękuję Ci, Piotrze. Dziękuję bardzo. I jeszcze Adam ma taki właśnie intermedialny wątek. Bardzo podobny Festiwal Teatru Dokumentu, 7 edycja. Nie mamy tak dużo spektakli towarzyszących, jak tutaj Festiwal Szekspirowski. 7 edycja, 7 spektakli towarzyszących, 7 grup, które będą pracowały nad tematami związanymi z Teatrem Faktu. Wielki maraton rozpoczynamy 25 sierpnia w Sopocie i kończymy 1 września. Zapraszamy. Bardzo dziękuję. To Adam Nelepa, pan reżyser, związany z Teatrem Boto w Sopocie. Dziękuję panom w tej chwili prawie za 20 minut 22. I zaczynamy część drugą naszego spotkania. Magazyn bardzo kulturalny. Tak jest. Jesteśmy nadal na dziedzińcu Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. Troszkę ciszej, ponieważ państwo, którzy tutaj rozmawiali sobie dosyć głośno, udali się na premierę książki profesora Jerzego Limona, dlatego go z nami nie ma. Premierę książki pod tytułem Szekspir bez cenzury. O tej książce rozmawialiśmy w Trójce pod Księżycem, zatem już tego wątku dzisiaj rozwijać nie będziemy. Zapewniam państwa, którzy nas nie słuchali, że tę książkę trzeba przeczytać z wypiekami na twarzy. No, zmrok już zapada nad Gdańskiem, za 21 słońce zaszło, prawdziwie zaszło, bo po burzy zrobiła się znów piękna pogoda, jest troszkę chłodniej. No i jesteśmy już teraz tylko sami z Łukaszem Drewniakiem. Wkurzone na Szekspira, taka niespodzianka miała nas czekać na festiwalu szekspirowskim, tak to określił profesor Jerzy Limon. I rzeczywiście, no któż by spodziewał się, że będziemy oskarżać Williama Szekspira, czyli ojca, patrona, czy jak to nazwać, tego festiwalu. No i pierwszy spektakl w tym cyklu już za nami. I tutaj, ponieważ panowie zachwycali się to tym, to tamtym, to ja zachwycę się tym spektaklem w reżyserii Marcina Libera. Panie Łukaszu. Ten nurt, który nazwaliśmy wkurzony na Szekspira, jego nazwa właściwie brzmi jeszcze lepiej po angielsku, czyli Pissed Off with Shakespeare. I pomysł tego nurtu zrodził się w momencie, kiedy dostrzegliśmy, że w ramach tegorocznego konkursu o Złotego Jorika pojawiają się przedstawienia bardzo młodych twórców, którzy próbują zupełnie inaczej spojrzeć na teksty Stratfordczyka. Wnoszą do nich jakąś nieoczekiwaną, nieistniejącą do tej pory w recepcji szekspirowskiej optykę. I to są przedstawienia, które nie zmieściłyby się w trójce czy dwójce tegorocznych finalistów konkursu, ale jednocześnie bije w nich nieprawdopodobny puls współczesności. Taka energia teatru, który chce swoim głosem mówić o klasyce, pokazać, co z tym Szekspirem można zrobić. I spektakl, o którym pani mówi, czyli Gwałt na Lukrecji, jest wprawdzie dyplomem roku aktorskiego z czwartego roku z Akademii Sztuk Teatralnych z Krakowa. Przygotowanym ten spektakl został pod opieką Marcina Libera, czyli 40-paroletniego reżysera, ale główne skrzypce gra ta Martyna Wawrzyniak, młoda dramaturżka, i to ona pokazuje takie feministyczne spojrzenie na Szekspira, to współczesne oskarżenie jego bohaterów, jego strategii twórczej, jego postawy wobec kobiet i tego, jak bardzo my przez kolejne stulecia reprodukowaliśmy pewne wzorce przemocowe wobec kobiet, bohaterek opisanych w jego dramacie. To wychodzi od takiego poematu mało znanego szekspirowskiego, zadedykowanego jednemu z kochanków Szekspira, z protektorów jego, Gwałt na Lukrecji, opowiadający pewną historię z czasów rzymskich, z końca królestwa, początku Republiki Rzymskiej, kiedy żona jednego z Rzymian zostaje zgwałcona przez syna króla Tarkwiniusza Pysznego. I ten poemat w tłumaczeniu zresztą Macieja Słomczyckiego się pojawia tylko w kilku fragmentach, bardziej jako dedykacja wykonana przez grupę męską w tym przedstawieniu chłopców, którzy łączą sobie i cechy elżbietańskich efebów i dzisiejszych metroseksualnych bohaterów. Ale tak naprawdę istotą tego przedstawienia jest bunt kobiet. Bunt dziewczyn, które używają do wypowiedzenia siebie i akcji Me Too, protestu przeciwko kulturze gwałtu. Próbują znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego kobiety u Szekspira są pokazywane tak, a nie inaczej u Virginia Woolf. Używają Sary Kane, używają filmu Godarda Pogarda i wiele, wiele innych współczesnych tekstów. I jest to taka opowieść, która pozwala zajrzeć do wnętrza głowy bohaterów szekspirowskich i wypowiedzieć słowa, które nie zostały wypowiedziane. Bo oskarżeniem, które na końcu dramaturżka wkłada w usta jednej postaci, jest to, że patrzymy na Szekspira z niewłaściwej optyki. Zachwycamy się postaciami Violi, Ofelii, Lady Macbeth. A one, to nowe pokolenie polskich artystek, uważa, że są nieprawdziwe kobiety, że one są zmienione przez spojrzenie mężczyzny, że to męskie słowa są włożone w ich usta. I teraz chodzi o to, żeby odzyskać głos, żeby pokazać jaki rodzaj cierpienia, jaki rodzaj upokorzenia jest związany z tymi bohaterkami, i aktorki muszą znaleźć sobie siłę do buntu, jakby rozwalić system, zniszczyć sceniczną rzeczywistość, wyrwać się z męskiej opresji, żeby mogły się stać pełnoprawnymi uczestniczkami scenicznego dyskursu. I to rzeczywiście się dzieje. Mamy do czynienia z taką rebelią na scenie. W jednej z sekwencji dziewczyny wyciągają kije bejsbolowe i właściwie grożą swoim partnerom, sobie. Mężczyźni w tym spektaklu są takim żywiołem nieoczywistym. Niby przeszkadzają, niby właśnie reprodukują te akty przemocowe, ale w gruncie rzeczy nie ma w nich prawdy. Czyli została odwrócona figura szekspirowska. Wedle Martyny Wawrzyniak kobiety nie były prawdziwe u Szekspira. W jej przedstawieniu opracowanym przez Marcina Libera to mężczyźni nie są prawdziwi. Więc ten spektakl ma potencjał buntu, ma taki charakter wywrócenia reguł gry, które dotyczą naszego czytania klasycznych tekstów. I one rzeczywiście posługują się rozdrobnionym Szekspirem. Tam jest jedna sekwencja z Lizandrem i z Lizandrem i Demetriuszem ze Snu Nocy Letniej i z Chironem i drugim synem królowej Tamory z Tytusa Andronikusa, zapomniałem imienia, Chiron i ktoś tam, może też Demetriusz. I to są jakby takie cytaty, które pokazują, że z jednej strony można w tym odnaleźć pewien schemat przemocowy, który gdzieś się kończy w filmie Hanekego, a zaczyna u Szekspira, gdzie jest pokazany triumf chaosu, triumf takiej ślepej siły, która miażdży wszystko, ale najpierw miażdży kobietę w tym świecie. Ale z drugiej strony są to też takie opowieści ofiar. To ten spektakl oddaje im głos. Ofiary gwałtów, ofiary wykluczeń, ofiary kobiecego zepchnięcia na drugi plan, zaczynają nagle mówić. Jednym z symboli w tym przedstawieniu jest taki materac, który został wyjęty z jednej ze scen, ustawiony na korytarzu w krakowskiej szkole teatralnej, gdzie każdy ze studentów mógł opisać przypadek molestowania seksualnego, którego był świadkiem, lub którego doświadczył. Lub każda ze studentki, ale są tam też męskie głosy. Mm-hmm. Więc to nie było aż tak podzielone. Oczywiście można ten spektakl zaklasyfikować jako taki feministyczny głos, jako taki ruch oporu. Dobrze, ma być sprawiedliwie teraz. Nie musimy mówić porówno o rzeczywistości męskim i żeńskim głosem, ale z drugiej strony jest tym także ciekawe podejście do samego Szekspira, który przestaje być dostarczycielem fabuł, takim prawie hollywoodzkim scenarzystą dla dzisiejszego teatru, takim theater makerem ról, sytuacji i konwencji, a staje się kimś, kogo musimy sprawdzić z punktu widzenia współczesności. Jakby wykonując pewne anarchistyczne, a jednocześnie anachroniczne gesty, bo nie wolno tak oceniać innej epoki, artysty, który żył z inną świadomością. Ale z drugiej strony, skoro Szekspir jest jak gąbka, Szekspir jest zawsze współczesny, Szekspir jest wieczny, no to sprawdzimy, czy on rzeczywiście jest w stanie pomóc widzowi, aktorowi w zrozumieniu rzeczywistości. I ta odpowiedź chyba w wykonaniu Martyny Wawrzyniak i młodych aktorek z Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie jest negatywna. To jest oczywiście na tym festiwalu, to brzmi jak rewolucja, jak akt pełen obrazoburstwa, taki ikonoklazm na gdańskim festiwalu szekspirowskim. Niespodzianka. Ale myślę, że o to właśnie nam chodziło w tym cyklu, pokazać coś, co się już kotłuje pod kołdrą polskiego teatru, że to nie jest przedstawienie, chociaż pewnie mógłbym obronić też, że to jest w trójce finałowej walczącej o Jorika, ale z drugiej strony ciekawsze jest jakby zestawienie go z innymi młodymi spektaklami, czyli z HMLT, czyli Hamletem Magdy Szpecht, czy Szukając Romea Klaudii Hartung-Wójciak. Jest jeszcze czwarte przedstawienie, które tu nie przyjechało, bo miał premierę za późno, czyli Poskromienie Złośnicy z Siksą i Marii Spis z dyrekcji Marii Spis w Gnieźnie, które również jakby pokazuje ten bunt kobiecy wobec Szekspira, więc HMLT i Szukając Romea jakby dopełniają ten krakowski głos, pokazują, że to młode pokolenie używa Szekspira zupełnie inaczej niż byśmy to chcieli, i jak jesteśmy do tego przyzwyczajeni. To nie jest Szekspir polityczny, to nie jest Szekspir teatru aluzji. To jest Szekspir, którego się bada od strony obyczajowej, od strony relacji męsko-damskich. Pyta się go o płeć. Jest taka fundamentalna scena w projekcie Magdy Szpecht, który polega na tym, że co zostanie z Hamleta, jeśli przeczyta go sztuczna inteligencja. I twórcy są zainspirowani badaniami, w których android o nazwie Homer 16 czyta Hamleta i mówi, to jest sztuka o tym, żeby szybko pozbywać się wrogów, bo jak tego nie zrobimy, to oni nas wykończą. Tyle rozumie komputer z tej poetyckiej historii egzystencjalnej, tragedii losu, tragedii sumienia. I Magda Szpekt wyciąga z tego kolejne wnioski. No dobrze, ale to w takim razie obsadzajmy inaczej. Wymyślmy algorytm płciowy do przydzielania ról. Dlaczego w roli Hamleta i Klaudiusza muszą być mężczyźni? Może nie ma dwóch płci, tylko jest 57 albo 90 ileś. I aktorzy połowę spektaklu spędzają na wymyśleniu, kto z nich ma jakie predyspozycje wpisujące go w konkretny schemat płciowy, który pasowałby do obsadzenia roli Gertrudy, Ofelii, Klaudiusza czy Laertesa. Z dramatu stają strzępy, takie rozbłyski, tak jakbyśmy nagle w jakimś kącie rzeczywistości dostrzegli scenę, która brzmi znajomo. Aha, to jest Szekspir. Walczy z sobą dwóch mężczyzn. To jest pojedynek Laertesa z Hamletem. Ktoś wypija zatruty kielich. To jest Hamlet. Mężczyzna porzuca kobietę, to jest Hamlet i Ofelia. I z takich małych odłamków scen lubelscy lalkarze z teatru Andersena tworzą taki niezwykły projekt scen, w którym właściwie nie wiemy, co jest ludzkie, a co nie jest ludzkie. Czy to jest poezja, czy po prostu ciąg algorytmów, ciąg cyferek z Matrixa. Z kolei u Klaudii Hartung-Wójciak w krakowskim Szukając Romeo nie ma Julii. Jest dziewięciu kandydatów na Romea, siedmiu mężczyzn w różnym wieku, w różnych zawodów, aktorzy, performerzy, kulturyści, emeryci, którzy zastanawiają się, co to znaczy kochać, co to znaczy być kochankiem takim jak Romeo. Ktoś już zagrał taką rolę w młodości, ktoś aspiruje. I nagle okazuje się, jak w sposób teatralny można przywołać Ofelię, w jaki sposób jej brak można zastąpić działaniami, akcjami. Hartung-Wójciak jakby pokazuje, że ten dramat dla niej umarł. Zostały tam tylko jakieś strzępy przebłysków młodości, człowieczeństwa, chłopięctwa, które... Miłość jest nieprawdziwa u Szekspira, mówi Hartung-Wójciak, ale miłość spełniona, miłość obopólna, ale są jakieś takie pragnienia pojedyncze, męskie na przykład, które można wydobyć na pierwszy plan i przyjrzeć się im, z czego się biorą. Ośmieszyć się, ale także pokazać, że gdzieś są w głębi jakąś wielką tęsknotą za czymś, co już się nie spełni, czy nie będzie takiego pełnego spotkania mężczyzny i kobiety w teatrze, może w rzeczywistości za chwilę. No może to jest właśnie przyszłość festiwalu szekspirowskiego. Może to jest odpowiedź na moje pytanie o to, jak opowiadać. Może to odpryski, są strzępy, przyszłościowe fragmenty. Tak. Wizje tego, jak będziemy opowiadać Szekspirem nasze problemy. Czyli rozbiliśmy lustro z Szekspirem i tak. Zostały nam jakieś takie skrawki, podnosimy je z ziemi, ranimy sobie palce, ale jak przeglądamy się w nich, no to widzimy i Szekspira i widzimy siebie. Myślę, że to rzeczywiście, ma pani rację, taka będzie przyszłość. No to jest to oskarżenie pod adresem Szekspira, wracając jeszcze do tego spektaklu, który już widzieliśmy, czyli Gwałt na Lukrecji. No jest oskarżeniem wymierzonym bardziej w teatr, tamten teatr, w którym tworzył, w kontekście którego tworzył i dla którego tworzył William Shakespeare. No rzeczywiście tych głównych ról i to pozytywnych kobiecych w jego sztukach znaleźć nie można. No, parytetu nie stosował. No nie stosował, no jest Kaśka, ale jest ona wściekła, złośliwa. Jest Lady Macbeth, krwawa, straszna baba. Ale jest Viola. Jest Rosalinda. Ale to są drugoplanowe role. To nie są tytułowe na pewno role poza Kasią. Mm. W przypadku tych sztuk, które pisał William Shakespeare. Więc no, oczywiście to wkurzenie jest takie troszkę może na pokaz, ale zarazem podpowiada nam coś, że my może chcielibyśmy, czy te przyszłe pokolenia inaczej go czytać. Ja myślę, że Gwałtu na Lukrecji wiedzą, że ten atak jest niesprawiedliwy, ale czują, że to trzeba wykonać, że trzeba takiego wstrząsu. Popatrzmy, co my wystawiamy. Czy to jest sprawiedliwe, czy to jest dobre? Czy jest w tym jakaś uczciwość wobec bohaterów i wobec dzisiejszych aktorów? I te odpowiedzi brzmią negatywnie, w związku z tym trzeba zmienić reguły gry i to właśnie proponują. Dosłownie jedno zdanie, tak jak każdy z panów. Jakie spektakle wybrał pan do konkursu? Obejrzeliśmy dzisiaj Hamlet komentarz Teatru Pieśń Kozła, czyli takie autorskie przepisanie przez Grzegorza Brala tragedii szekspirowskiej, zaśpiewane oratorium pokazujące noc po śmierci starego Hamleta. I wszystko już jest gotowe w tym dramacie, ale jeszcze się Szekspir się nie zaczął. I Macbeth Agaty Dudy Gracz, czyli taki Macbeth na świecie, który się rusza, z którego bohaterowie spadają. Tam w głównej roli, właściwie bohaterem dramatu jest platforma, z której zsuwają się wszyscy bohaterowie poza Macbethem. I pytanie, dlaczego on jest sam przeciwko wszystkiemu, to jest coś, na co musimy sami sobie odpowiedzieć. I przekonamy się, kto otrzyma Złotego Jorika, to już za tydzień. Tymczasem bardzo dziękujemy w trzecim dniu 22. Festiwalu Szekspirowskiego Barbara Marcinik, Andrzej Dubas, Arkadiusz Chomicki z Radia Gdańsk. Panowie zrealizowali ten program. Tutaj w Warszawie dyżurowała Zofia Kruszewska, towarzyszyła jej Natalia Grzeszczyk. Całość pomogły nam przygotować Karolina Lipińska i Magda Hajdysz. Bardzo paniom dziękuję. Do usłyszenia za tydzień, więc z tego samego miejsca. A teraz, Zosiu, no tak, no nie pozostaje nic innego. Wspominaliśmy dzisiaj Herberta. Wypada wspomnieć, chcemy wspomnieć jeszcze i my Korę. A jeszcze pamiętajmy o tym, że i Tomasz Stańko odszedł. Słowa, słowa, słowa, Hamlet. Marek Niedźwiecki wczoraj o tym opowiadał w Markomanii, a my dzisiaj tylko przywołamy tę pieśń, no, z Festiwalu Szekspirowskiego jak najbardziej. Do usłyszenia. Zapraszamy